Ons gebed gaat in de eerste plaats uit naar de geestelijke en politieke leiders van Israël. De geestelijke leiders in Israël hebben veel invloed op de mensen en daarom bidden we ze ook veel zegen en wijsheid toe. We denken daarbij vooral ook aan de Messias-beleidende gemeente, de leiders daarvan, zoals de voorgangers en oudsten, en ook de politieke leiders van het land. Ja, en sinds vorige week stevend Israël af op nieuwe verkiezingen volgend jaar. Er is al een datum voor, 17 maart. Hoewel de meeste mensen in Israël nog steeds Bibi Netanyahu als hun leider zien, is het geen eenvoudige tijd voor hem. We willen juist op dit moment ook echt voor hem bidden. Want hij wordt gehaat door vele politici, zowel in Israël als overzee, over de hele wereld. En ook de media zijn tegen hem. En daarom bidden we, Heer, geef hem in deze tijd, juist in deze tijd, heel veel wijsheid en inzicht. Laat hem weten wanneer hij moet spreken en wanneer hij moet zwijgen. Bescherm hem tegen alle twijfel en laat hem weten of hij nieuwe ministers moet aanstellen. Omdat sommige van die ministers niet verder willen gaan tot de verkiezingen. Laten we dit moment bidden voor de leider van Israël. De veiligheidssituatie in Israël is nog steeds erg onzeker. Hoewel er de laatste tijd sporadische terroristische aanslagen zijn geweest, blijft de angst en spanning erg groot. Vooral ook omdat deze aanslagen van de laatste tijd vaak waren met messen. Er zijn ook heel veel aanslagen verhinderd, gelukkig, en daar kunnen we God ook de eer voor geven. En toch zien we ook dat de Palestijnse leiders, Abbas van Fatah en Hamas in Gaza, actief hun volk aansturen op terreuraanslagen, omdat ze denken dat dit de reden is waarom Israël nu nieuwe verkiezingen gaat houden. Ze denken ook dat als terreur toeneemt, mensen Bibi Netanyahu de schuld zullen geven en zich tegen hem zullen keren en tegen hem zullen stemmen. Maar daarom willen we ook eerst in dit gebedsonderwerp willen we de Heere God, de God van Israël, danken voor alle terreuraanslagen die zijn gestopt. Alle plannen van de vijand die in het water zijn gevallen. En we bidden, Heere God, breng al die demonische plannen aan het licht die geweld en bloedvergieten aanmoedigen. Overal, over heel Israël. Maak de veiligheidstroepen oplettend en leidt alle inlichtingendiensten in Israël door uw hand. En we bidden deze Bijbeltekst uit Jesaja 26, vers 3.

In Israël is een organisatie die heet One for Israel. Ze houden zich bezig met evangelisatie via allerlei media. Zo hebben ze vorig jaar een campagne georganiseerd met posters die ze overal in de stad hebben gehangen met teksten uit Jesaja 53. Met de intrigerende vraag erbij van weet u wie daar genoemd wordt? En op die manier hebben ze heel veel contacten gekregen met mensen die op zoek waren naar hun Messias. Nou moet u weten dat deze organisatie erg veel tegenstand ervaart van Yad Lachim. Een organisatie die niets moet hebben van het Nieuwe Testament, laat staan de Messiaanse Joden. En zij geven ook een eigen tijdschrift uit. En dat heet Searching, zoeken. En dat tijdschrift is weer bedoeld om de ongelovige Jood op het spoor van het geloof te brengen. En u begrijpt het al, de organisatie One for Israel is daar weer op ingesprongen. Ze hebben een tijdschrift gemaakt en dat heet Finding, vinden. En dat blad gaat natuurlijk helemaal over de Messias Yeshua. En met het blad bereiken ze enorm veel zoekende mensen en hebben ook een antwoord voor hen. En ook is het blad enorm bemoedigend voor alle Messiaanse Joden in Israël. En One for Israel stuurde een bericht om te vragen om gebed. Een gebed voor al die zoekende mensen en de mensen in de gemeenten in Israël. En laten we ook bidden voor deze stichting, deze organisatie One for Israel, dat zij veel kunnen betekenen in de manier waarop zij het evangelie naar de Joodse mensen brengen. In Netanya is voor Israëlische begrippen een grote gemeente, een Messiaanse gemeente van 220 mensen, met heel veel verschil in leeftijden, culturen en achtergronden. De gemeente heet Beit Asaf en staat onder leiding van Evan Thomas. In de gemeente zijn ook relatief heel veel immigranten die elke dag moeite hebben om te overleven. Velen leven onder de armoedegrens en dat brengt heel veel verantwoordelijkheid voor de gemeente teweeg. Er zijn een aantal concrete gebedspunten die de aandacht vragen. De gemeente is ook jonge leiders aan het opleiden en hopen die het komende jaar in te kunnen gaan zetten op allerlei terreinen. Ook vraagt de gemeente gebed voor alle kinderen in de gemeente, speciaal voor de Shabbatschool die weer volgend jaar moet gaan draaien met nieuwe mensen. En de gemeente heeft ook haar eigen gaarkeuken. Elke maandag worden er heel veel maaltijden uitgedeeld en er is ook gebed nodig voor de mensen die helpen en voor de mensen die geholpen worden. We bidden dat God deze bediening zal gebruiken, dat het licht van Yeshua in Netanya mag schijnen. Israël Pochtar, de voorganger van de gemeente, de Messiaanse gemeente in Ashdod, schrijft een bericht, een gebedsbrief. En een van de onderwerpen wil ik graag voorbidden samen. Hij vertelt over 20 nieuwe gelovigen die vorige week zijn gedoopt in de rivier de Jordaan. En tijdens de doopdienst was iedereen ontzettend onder de indruk van het getuigenis van Vitali en zijn vrouw, Noah. Noah was al 4 jaar geleden tot bekering gekomen. Ze bezocht de gemeente en was een van de regelmatige bezoekers van de Bijbelstudie. En ze was ontzettend blij met haar nieuwe leven. 4 jaar lang heeft ze intensief gebeden voor haar man om redding en bevrijding, omdat hij verslaafd was aan drugs en alcohol. En het is nog niet zo lang geleden dat Vitali zijn hart opende en uiteindelijk Yeshua heeft aanvaard. Af en toe bezocht hij daarvoor wel de gemeente en de samenkomsten, maar hij was niet erg enthousiast. Israël Pochtar wist dat het te confronterend was om Vitali rechtstreeks te vragen om mee te doen aan de Alpha-cursus. En daarom vroeg hij op een dag aan Vitali: kan je mij misschien helpen met het organiseren van de cursus? En zo kwam het dat hij toch de cursus volgde en langzaam werd meegetrokken in de enorme rijkdom van het evangelie. En als een blad aan een boom is hij omgekeerd. Hij dient nu de Heer en is verlost van zijn verslavingen. Zullen we ook samen een moment bidden voor hem, voor Vitali en Noah? En laten we ook bidden voor de gemeente van Israël Pochtar, die ontzettend veel mensen bereikt met het evangelie. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Ida en Rachel Project. Het is een live opname uit Tel Aviv van vorig jaar. Dit programma wordt nog herhaald dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Dan wens ik je nog een heel gezegende nieuwe week toe en tot een volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Exalted, and the train of his robe filled the temple. Above him were seraphs, each with 6 wings, and they were calling to one another, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaot. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Kadosh.

down before you. Your majesty fills all the earth. Yeshua, we love you. We yield our lives to you. We give you all honor and praise. For you are worthy, you are Lord. Hallelujah. You are worthy, you are Lord. Hallelujah. Oh God, we exalt you. Up before you the name of Messiah King. Mashiach Yeshua Tzur, Yeshua Teinu, to you all our praises we bring. For you are worthy, you are Avinu shebashamayim yitkadash shmecha Avinu shebashamayim yitkadash shmecha Tavor malchutecha yaseh ratzoncha ba'aretz kasher na'asa b'shamayim liyomi ulami ulami Salachnu gam anachnu l'chayaveinu be'al tevi'einu lidei nisayon ki im hatzileinu min ha kelecha hamam lecha behagu. והתפארת ליומי עולמים, עולמים I'm not afraid to die. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond.